मीठी मीठी बातें हरी भरी शाम, चाय वाय छोड़ो कहीं चले हम। मीठी मीठी बातें हरी भरी शाम, चाय वाय छोड़ो कहीं चले हम। रिमझिम पानी बोले कहानी, रिमझिम पानी बोले कहानी। आओ सुने मिलकर बूंदों की छम छम, मीठी मीठी बातें हरी भरी शाम, जाए वाए छोड़ो कहीं चले हम। की नजर कैसे चले हो? अच्छा, हाथी कहे हाथी सुने क्या ये नहीं कम। आँखों से बोले सांसों में डोले, आँखों से बोले सांसों में डोले। बैठे रहे साथ यूं ही भूले हुए हो। मीठी मीठी बातें हरी भरी शाम, चाय वाय छोड़ो कहीं चले हम। हम भी चुने जाते हुए पल, हाँ, पेड़ों तले शाम ढले आज मन कल। तुम भी चुनो हम भी चुने जाते हुए पल। झिलमिल तारे लेके नजारे, झिलमिल तारे लेके नजारे। आने वाले दिन के लिए सपने बुने हम। मीठी मीठी बातें हरी भरी शाम, चाय वाय छोड़ो कहीं चले हम। मीठी मीठी बातें हरी भरी शाम, चाय वाय छोड़ो कहीं चले हम।